بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الوصية بكتاب الله عز وجل. المؤلف الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أنتوانبيا كتكم لنقه ووصية أكموسية طالب العلم كشكمانا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى، نسمى الوصية بكتاب الله عز وجل، وصية وكتاب جاء الله عز وجل، أكسيما وبالتدبر والترتيل فتل نكو مزنغتيو نكو أوتوفو يعني كو ترتيبو كسومي وبالتدبر نكو مزنغتيو يعني سومي وكو مزنغتيو وبالتدبر نكو مزنغتيو والترتيل na kusoma kwa utaratibu yani kwa utulivu. Anasema fatlu kitab Allah, fatlu kitab Allah, kisome kitabu cha Allah. Takdiri yake inakuwa fatlu kitab Allah bitadabburi watartili, kisome kitabu cha Allah kwa mazingatio na utulivu. La siyama fi hindisi dhulami, hasa katika giza la usiku, hasa katika giza la usiku, yani wakati wa usiku, fungua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisome kwa utaratibu na utulivu, yatakubainikia mengi na khairi nyingi utazipata. Kuzingatia kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, yani kukisoma kwa mazingatio, ni katika malengo makuu ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili yake ameteremsha kitabu. Na mtu ambaye anasoma bila mazingatio, basi Qur'ani hawezi kunufaika nayo. Na anahesabika ni katika watu ambao wamepatwa na mughafala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hivi hawaizingatii Qur'ani au katika nyoyo kuna kufuli zake, kufuli za moyo, kwamba moyo umefungwa? Afalam yadabbaru alqaul, hivi hawakuzingatia kauli? Amjaahum ma lam yati abaahum, amjaahum au kimewajilia wao, ma lam yati abaahum alawwalin, kile ambacho hakikuwajia baba zao wa mwanzo. Kwa nini wao hawazingatii Qur'an? Kadhalika Allah anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Hiyo Qur'ani, hicho ni kitabu tumekiteremsha kwako wewe, ni chenye kubarikiwa. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, ili wazizingatie aya zake na ili wawaidhike wale wenye akili. Kwa watu wameamrishwa wazingatie kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na zimekuja ayati nyingine na ahadithi katika kuhimiza hivyo. Kadhalika watu wamehimizwa kufanya at-tartil, yani kuisoma Qur'ani kwa utaratibu, kwa tamahul, kama anavyosema Allah warattilil Qur'ana tartila, na isome Qur'ani, kuisoma kwa utuvu, yani kwa utaratibu. اقرأه بتمهل وتأمل وتدبر. Kwa watu watakiwa waisome Qur'ani kwa utaratibu na waizingatie Qur'an. Zimekuja ahadithi nyingi za kuonyesha fadhila za kusoma Qur'an. La siyama fi hindisi dhulami, hasa katika giza la usiku, yani fi al-layli al-mudhlim, kwa sababu inna laka fi an-nahari sabahan tawila, kwa sababu wewe katika wakati wa mchana una mahangaiko mengi, waangaika sana, fikra yako inakuwa haitulii, mara kaja huyu, mara yule kakusemesha, mara umeona hiki, mara umeona kile. Lakini katika wakati wa usiku akili yako imetulizana. Hakim barahinahu wa'amal bimuhkamihi, zifanye zihukumu hoja zake, hukumu kwa hoja zake. Hakim barahina, uzifanye hakimu hoja zake. Kwa maana wewe tumia hoja za Qur'ani kuwa ndio hakimu wa mambo yako, maamuzi yako yote inakuwa inaamuliwa na Qur'an. Wa'amal bimuhkamihi, nazifanyie kazi zile zilizokuwa muhkam, zilizo wazi, ushahidi wake au dalala yake iko wazi, muhkam. Nazifanyie kazi bimuhkami, wa'amal bimuhkamihi, nazifanyie kazi zile muhkami zake, yani aya zilizokuwa wazi katika dalili, dalili yake ni ya wazi wala haitatizi. Hillan, katika halali, wa hadharan, na katika haramu, katika yaliyokatazwa. Wama kad haddahu, na yale ambayo yamewekewa mpaka, ambayo Qur'ani imewekea mpaka. Wama, na yale ambayo kad haddahu imewekea mpaka Qur'ani. Aqimi, yasimamishe, yani yatekeleze. Kama jambo limeshawekewa mpaka na Qur'an, kuna hapa ndio mwisho wake na hapa ndio mwisho wake, basi wewe fuata ule utaratibu na maelekezo ya Qur'an. Kwa hiyo mtu asiwe hodari wa kuchunga herufi tu, ikawa anachunga herufi za Qur'ani, anazisimamisha sawa sawa, anasoma Qur'ani sawa sawa, kwa kuchunga ahkamu za visomo za tajwidi. Lakini katika upande wa ahkam kuzifanyia kazi, mbali kabisa, inakuwa faida haiko. Kwa hiyo lazima pia vile vile usimame katika mipaka ya Qur'ani. Watlub ma'anihi bin naqli sarihi, natafuta maana zake kwa nukulu zilizokuwa wazi. Yani Qur'ani inajifasiri yenyewe kwa yenyewe. Qur'ani inafasiriwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'ani inatafsiriwa na al-Arab al-Aqhah, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao wengi katika wao ni Waarabu. Aqhah, safi kabisa. Kwa hiyo wanafahamu muradi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna maneno yamekutatiza wewe, basi rejea kwenye Qur'ani katika aya nyingine zitatafsiriwa. Hukufahamu, basi rejea katika sunna. Na wakati huo unaweza kurejea Qur'ani aya nyingine, na ukarejea na sunna ukapata ufafanuzi na akwali za masahaba. Kwa hiyo naqli sarih, rejea vitabu vya tafsiri vya nukuu, akwali za masahaba na tabi'in, na wale ambao wanategemewa katika lugha ya Kiarabu na katika dini, hasa katika ilmu za tafsiri ya Qur'an. Rejea kwenye naqli zao ambazo zimenukuliwa, kama alivyofanya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Jami'ul Bayan. Kadhalika al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir Abu al-Fidai kwenye tafsiri yake Tafsir al-Qur'an al-Azim. Na wengineo kina al-Imam al-Baghawi kwenye tafsiri Ma'alim at-Tanzil. Wa man sara sayrahum wa naha man hahum. Ala kulli hali, watlub ma'anihi bin naqli sarihi, natafuta maana zake kwa nukulu zilizokuwa wazi. Wala takhudh bi ra'yik, na wala usiingie katika Qur'ani kwa rai yako. Wahdhar batsha muntaqimi, wala takhudh bi ra'yika, na wala usiingie kwenye Qur'ani ukaifanyia kazi rai yako, ikawa wataka kuifasiri Qur'ani kwa maoni yako, kwa unavyotaka wewe, kwa sababu kumsemea Allah tabaraka wa ta'ala jambo bila ya ilmu ni madhambi makubwa. Ukatafsiri Qur'ani bila ya kuwa na ilmu nayo, katika madhambi yaliyotaja Allah tabaraka wa ta'ala, moja ni kumsemea Allah uongo. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha, sema hakika hapana vingine ameharamisha Mola wangu mimi mambo machafu. Ma dhahara minha, yale yaliyodhihiri katika hayo machafu. Wa ma batana, na yale yaliyojificha. والإثم بيا نكفني ذنبي والبغي نكفني بغي كفني واسي كفني ظلم ذي وينجين بغير الحق فسن حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نكم شركش الله وكلي أنباتو حكترمش الله كواتو إليم يويوتي هو يويوتي وسبقنا سلطاني قتل القرآن مراد واكني العلم وأن تقولوا على الله نكم سمع الله ما لا تعلمون كلم ستكجوا كيو هابو يمكو يتنا mwisho kabisa amehitimisha kwamba katika madhambi makubwa yaliyo tajwa hapo ni mtu kumsemea Allah uongo wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun usisimame kulifuata usifuate kwa sababu ni qafa yaqfu sio qafa sio si waqafa yaqifu mtu akasema wala usisimame la hapa ni qafa min alqafwi qaful qaful athar kufuata athari Kwa hiyo wala taqfu usifuate usishupali usichupalie jambo kulifuata ma laysa laka bihi ilmun lile ambalo huna kwa jambo hilo elimu yoyote usizungumze jambo ambalo huna ujuzi nalo kwa sababu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kwa sababu usikivu wako usikivu uoni moyo vyote hivyo vimekuwa ni venye kuulizwa tutaulizwa siku ya kiyama na nyinginezo katika adila zilizokuja kukataza watu kumsemea Allah tabaraka wa taala uongo na ndio maana baadhi ya wanawachuoni kama al-Imam Ibn Abi Shayba hapa anataja asharih katika kitabu chake al-Musannaf kutoka kwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu siku moja aliulizwa Abu Bakar as-Siddiq kuhusu kauli yake Allah wafakihatan wa abba na matunda na ndishwa wa fakihatan na matunda fakiha ni kullu ma yutafakkahu biha la yuqtatu biha ni kile ambacho hakifanywi kuwa ni kande watu hula kwa kujifurahisha kama vile machungwa maembe ni fawaki hizile mananasi ndizi kwa hiyo fawaki sasa wa abba Alipoulizwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni nini maana ya abba pale haikumjia haraka haraka maana yake kufahamu akasema ayu sama'in tudhilluni ni mbingu gani itakayonifunika mimi wa ayu ardhin tuqilluni na ardhi gani itakayonibeba mimi idha qultu fi kitabillahi ma la a'lamu nitakaposema katika kitabu cha Allah kile nisichokijua lakini abba ukirejea kwenye vitabu vya lugha kwenye sihah mukhtar sihah kwenye al-qamus al-muhit na nyinginezo tunaona moja pale mwanzo kabisa abba anasema ni al-ushbu wal-kala fi lughati ahli al-Yaman ni al-ushbu wal-kala katika lugha ya watu wa Yaman ushub majani ya kula wanyama yale lakini he haraka haraka pale pamoja kwamba ni Mwarabu ni Ataimi Quraysh lakini kwa kuwa jambo lile hakulifikiria kwa haraka kalifahamu hakutaka kujibu akajibu maneno hayo ayu samai tudhilluni wa ayu ardhin tuqilluni idha qultu fi kitabillahi ma la a'lam ni maneno ya Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa maana kwamba watu walikuwa wana wara katika kukisemea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala leo watu wanajisemea tu fama alimta bimahdhi an-naqli minhu faqul basi kile ulichokijua kwa utakasifu wa nukuu katika hizo basi kiseme yani kile ambacho umekijua kimekuwa wazi kwako kwa nukuu ambazo ziko basi wewe kiseme kiejemee hicho wakil ila Allahi maana kulli mumbahimi naegemeza kwa Allah tabaraka wa taala maana ya kile iliyojificha kile iliyotatiza egemeza elimu yake kwa Allah sema Allahu a'lamu ili silijui mimi sema wallahu a'lamu Allah ndiye anayejua zaidi kwa wakil ila Allahi maana kulli mumbahimi, na iegemeze kwa Allah maana ya kile iliyojificha, maana ya kitu ambacho ni khafiyan wa mushtabihan alaik, usiwe mwepesi wa kutoa wa kusema kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma almira, kisha ubishi, hapa alikusudia almira'u, lakini amefanya kasri hapo, hakutaja hamza kwa sababu ya shi'ri. Thumma almira fihi kufrun, kisha kubishana ndani yake hiyo Qur'ani, kuhusu hiyo Qur'ani ni ukafiri, ikawa mabishana baadhi ya aya, huyu anasema hivi, yule anasema hivi, kila mmoja anavuta kwenye lake kwa kutumia rai yake na ufahamu wake tu, jambo hilo ni kufru. Thumma almira fihi kufrun, kisha kubishana, kisha ubishi ndani yake Qur'ani ni ukafiri. Fahadharanhu, basi utahadhari huo ukafiri au utahadhari huo ubishi, jiepushe na ubishi. Kuna min dhalika ala hadhar, wa iyaka an taqa fi shay'in min almira'i, tahadhari, kuwa na tahadhari katika hilo, katika mambo ya ubishi, na tahadhari vile vile kuingia katika ubishi. Fi kitabillah, usifanye ubishi, kwa sababu hilo litapelekea kwenye kukadhibisha kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala na kutia shaka. Wala yastahwiyannaka aqwamun bizayghihim, na wala wasikupoteze wewe watu kwa sababu ya upotofu wao, kwa sababu watu wanataka kutumia elimu zao za falsafa na ilmu al-kalami na mantiki zao walizozisoma katika kukijadili kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, ataanza kutumia akili yake ili iendane na vile anavyotaka yeye. Na utaona mara nyingi wanawafitini wale ambao wana udhaifu wa imani na udhaifu wa akili. Kwa hiyo tahadhari jambo hilo. Wa amma nahihi kun ya sahi munzajira, na kwa makatazo yake, kuwa ewe rafiki yangu ni mwenye kukanyika. Munzajira, mwenye kukanyika, kuwa umekemewa na hayo, kwa hiyo ukawa wewe umekanyika katika maonyo yaliyotajwa. Wa am manahihi, yani kun munzajiran ya sahi amma manahihi, kuwa ni mwenye kukemeka au mwenye kukomeka, sababu zajara yasjuru, kwa maana amekemea na kemea, kwa wewe kuwa ni mwenye kukatazika, kukomeka na makatazo yake. Wa amma nahihi, na makatazo yake, kun kuwa ya sahi, ewe sahibi yangu, kwa sababu asili ya sahi ni ya sahibi hapo, ewe sahibi yangu. Munzajiran ni mwenye kukoma au mwenye kukomeka. Wal amra minhu bila tardadin, asili yake ndio hivyo, tardadin, lakini kwa sababu ya wizani wa shairi hapo kuchunga masala ya arudhi, akasema tazdadi, tardadi bila kuweka tanwini, lakini ism munsarif. Kwa al-amra minhu faltazimi, asili yake kwa hivyo, faltazimi al-amra minhu, lazimiana na amri katika hiyo Qur'ani, bila tardadin, pasi na kuzingazinga, pasi na kutatizika. Ndio maana yake, ikawa wewe watatizika wenda mbele na kurudi nyuma kwa yale ambayo umekatazwa au umeamrishwa, ikawa bado hujachukua maamuzi, wewe tekeleza amri, lazimiana na mafundisho. Wal amra minhu, na amri katika hiyo Qur'ani, bila tardadi, ni pasi na kutatizika. Faltazimi, lazimiana na amri, shika amri, kiambo fanya hivi, fanya, acha hili, acha. Wama tashabaha, na yale aliyotatiza, fawwid lil ilahi, yegemeze kwa Allah. Wama tashabaha, na yale aliyotatiza, ambayo hukumu yake kwako haija kuwa wazi, maana haiko wazi kwako, fawwid lil ilahi, liegemeze kwa Allah. Wala takhud, na wala usiingie kwa akili yako, kwa rai yako. Fakhawdhuka fihi, kuingia katika hiyo hilo litatiza, kuingia ndani yake, kuingia kwako ndani yake kwa akili yako, mujibun niqami, ni kwenye kuwajibisha adhabu. Mujibun niqami, ni kwenye kuwajibisha adhabu. Kwe hutakiwi kuingia kwenye Qur'ani kwa akili yako. Ukiona jambo hili hulijui, basi wewe tegemeza elimu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hiyo kwa wakati huo haiko wazi kwako, usitafsiri aya hiyo. Uliza, ukishajua utaambiwa, muulize ambaye unamtegemea katika hilo, katika kuitafsiri aya hiyo. Si vile atakavyokuambia na wewe utakapofuatilia, chukua maana hiyo. Ama kutumia rai yako tu na maoni yako, huo ndio msingi au ndio asili ya upotevu. Tafsiri Qur'ani kwa maana unayo hiyo na wewe. Tayib. Kadhalika pingine aya inaweza ikawa imetafsiriwa, imefanywa tarjama kwa lugha yako. Umesoma aya kwa Kiswahili, imefanywa tarjama na mmoja katika Waswahili, au aya imefanywa tarjama kwa Kiingereza au kwa lugha nyingine unayojua. Haina maana ndio tayari ushafahamu muradi wa aya. Pingine tarjama iko pale lakini maana isiyo wazi kwako. Sasa usitake kuichukua maana ile vile ilivyotajwa pale unavyoelewa wewe. Kwa sababu tarjama nyingi hazielezi muradi na makusudio hasa ni nini hapa. Pamekusudiwa kitu gani? Kwa kuwa si tafsiri, ni tarjama. Tofauti baina ya tafsiri na tarjama. Tafsiri inakuwa ni kwa Kiarabu au lugha kwa lugha, ni lugha ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu yenyewe kwa yenyewe. Alafu kuna ufafanuzi ndani yake. Lakini tarjama ni kutoa kwenye lugha moja kupeleka kwenye lugha nyingine. Umetoa kwenye lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'ani, umeleta kwenye lugha ya Kiswahili ni tarjama. Sasa kama hakuna maelezo, hakuna ufafanuzi, wewe umeisoma tarjama ya aya, sasa wataka kuifanyia kazi kwa vile unavyoelewa wewe, hayo ni makosa. Usifanye namna hiyo. Hakikisha kwamba ile kazi ambayo wewe unataka kuifanyia katika aya hiyo tayari kuna ufahamu uliokutangulia hapo nyuma. La sivyo utapotoka wewe mwenyewe na utawapotosha watu. Mujahid rahimahullahu ta'ala anasema aradtu al-mushafa ala ibn Abbas thalath aradat min fatihatihi ila khatimati. Niliaridhi msahafu, yani kwa maana niliusoma mbele za Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ardhi tatu, nimearidhi mara tatu. Hii lugha hii mpaka sasa hivi inatumika, lugha ya kuaridhi huko madrasa, kwenda kuaridhi Qur'an watu wakinatumia sangu zamani kuaridhi Qur'an, kwa maana kuna kusoma kile ambacho tayari ushasomeshwa, wasikilizwa sasa. Kuaridhi Qur'an, sasa sasa mimi nimearidhi Qur'ani kwa Ibn Abbas, kuaridhi mara tatu, min fatihatihi ila khatimatihi, kutoka fatiha yake mpaka mwisho wake. Uqifuhu inda kulli aya wa as'aluhu anha, ninamsimamisha yeye katika kila aya na ninamuuliza hapa vipi, hapa maana yake nini, hapa maana yake nini, hivyo hivyo ananiambia aya hii maana yake hivi, kwa sababu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa ni bingwa katika tafsiri ya Qur'an, bingwa katika elimu mbalimbali, na Mtume SAW alimuombea dua. Kwanza yeye ni sahaba, na ya pili alijitahidi kusoma, amesoma sana Ibn Abbas. Wacha kwa Mtume SAW, hata kwa masahaba wenzake baada ya kuondoka Mtume SAW. Historia yake alikuwa akifuatilia ilmu. Na pia kilichomsaidia zaidi ni dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua aliombewa siku nyingi, lakini hakubweteka kwa sababu nimeombewa dua, wacha nikae tu. Si dua tayari. Ikawa bado anahangaika kutafuta ilmu. Na mara nyingine anakwenda katika nyumba za kina Ibn Mas'ud, analala mlangoni. Ibn Akijua Ibn Mas'ud yuko ndani, hagongi mlango. Au yoyote katika masahaba wale ambao wanakwenda kuchukua ilmu, hagongi mlango, analala, anasubiri pale nje, atandika kama kirago chake, analala pale mpaka atoke. Kitoka atamuuliza kuna hiki, kuna hiki. Hivyo ndivyo alivyokuwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, mpaka akawa yeye ndio Ibn Abbas huyo anenukuliwa habari zake. Kwa hiyo hakutosheka na ile dua. Sasa wewe huna dua wala si Mwarabu wala si chochote, kusoma utaki, lakini utakutafsiri Qur'an, utakuchukua aya unavyotaka wewe, haiwezekani. Lazima usome. Aya.